ومن يتق الله نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجرا. التقوى أيها الأحبة جنب لو تمونه أن يدقزنك في إيماني نجام عظيم نجام تكوف نجام كوبا. ديومان الله سبحانه وتعالى أكاد ووسيا نمات بالبال في تتنقلية نعم ليس محمد نمات زوجة هذه زي موسيوة جمعاني التقوى الله جامع لكم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعد هابو كتك الجمعة يا ليه بإذن الله تبارك وتعالى خطبة يتزمنزي الحث على الإصلاح الحث على الإصلاح ما هي ميزه فجمزيم الإصلاح وأعني إصلاح ذات البين واتكبتش الصلح فوالي موكوما ونمفوندو فوالي موكوما ويلواني فوالي موكوما ونسحناء بينهم. أيها الناس إني واتوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم من شأن الله سبحانه وتعالى نمسل هشانه يا لمدام يا ليقصر بين ينم نمسل هشانه ما تتريزه سنتفهم وماذا زنبت كان بين ينم بس سنتجيش سلهو كتكفته فوق. يقول الله أنا سمع الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال وإن طائفتان ما كن مويلي يا وميني وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا ما كون مويلي وأميني وكفجانا أنجلي الله سبحانه وتعالى هوات وفجانا لكنك سبت سيمان دنياو. فأنا مثلا كون الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب نمعاوية بن أبي صفيان ولكمان مصحب وويلي هوا نواتني وأميني. Kwa nini nimezungumza kisa hiki? Kwa sababu inawezekana pia waumini wakakosana. Inna shaitana lakum aduun, kwa sababu shaitani kwenu nyinyi ni adui, hashindi kuingiza tahrif kati ya waumini wawili ili wagombane. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza sulhu mara moja, watu wanapogombana wasipitishe sulhu. Sababu hilo ndio lengo la dini yetu ya Kiislamu. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ya amani, ni dini ya upendo, ni dini ya watu kupendana, watu kusalimiana, watu kukaribishana na kuheshimiana. Dini yetu ya Kiislamu inahimiza mambo hayo. Ni dini ya ulfa, ni dini ya mawadda, ni dini ya mapenzi. Na kinyume chake, dini yetu ya Kiislamu imekataza, si dini ya watu kugombana, la. Si dini ya watu kuchukiana. Si dini ya watu kuletiana mifundo. Si dini ya namima kusengenyana. Si dini ya watu wakionana, huyo apitana huku, huyo apitana kule, la. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ya mawadda, ni dini ya mapenzi. Mpaka Mtume alayhi salatu wassalam akapiga mfano wa waumini, al-mu'min, muumini kwa muumini mwingine, kalbunyan. Kalbunyan ni kama vile jengo, yashuddu ba'dahu ba'da. Jengo huwa linakazana lenyewe kwa lenyewe, pande hii imeshika kule, pande ile imeshika kule, pande hii imeshika huku, basi jengo limesimama. Huo ndio Uislamu, ndugu zangu katika imani. Na haimaanishi kwamba Waislamu haiwezekani wakakosana wakateta, la. Na ndio maana ukawekwa mlango wa sulhu. Idhan aslihu dhata bainakum, fitishani sulhu matatizo yaliyokuwepo baina yenu nyinyi. Wa atiu Allah wa rasula, mtini Allah na mumti mtume, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini wa kweli. Qumu bin nasihati baina ibadillah, simamani kwa ajili ya kufanyiana sulhu katika waja wa Allah. Fa inna Allah la yudhi'u ajra al-mufsidin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira kwa mtu mwenye kufanya mambo mazuri kama haya, kwa sababu sulhu ni jambo zuri. Angalia jinsi jambo la sulhu lilivyokuwa zuri. Uongo umekatazwa katika sehemu zote, umekatazwa, lakini ilipofika katika mahala pa sulhu ikaambiwa itajuzu hata mtu kuzungumza uongo kwa ajili ya kusuluhisha. Allah subhanahu wa ta'ala anaukubali uongo kwenye kusuluhisha na anaukataa ukweli wenye kuvuruga, wenye kuleta ikhtilafu baina nnas, wenye kukata watu ukweli. An-namima, mtu ambaye kwa maneno mnaa, mwenye kusambaza maneno, inawezekana kwamba maneno anayozungumza ni ukweli, huyo mtu alomsikia kamsikia kweli na kasema kweli, lakini kitendo cha yeye kuyachukua yale maneno akayapeleka kwa muhusika na ni maneno ya kweli, lakini kwa kuwa maneno hayo yataharibu Uislamu ukakataza annama, kuhamisha maneno. Sasa kasema kweli, ndiyo kasema kweli, lakini mwisho wake ni kukatana, unaambiwa achana na hiyo habari. Mmoja asema, ya Rasulullah, araaita, unaonaje kama anayozungumza anayo kweli? Hayana niliyomletea mimi, fulani kakwambia hivi na hivi, ni kweli kasema. Asema kama mkweli basi ndio hivyo umemsengenya, na kama si kweli basi umemzulia. Unaona? Kala Allahu Ta'ala, asema Allah mtukufu, la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika minong'ono yao mingi wanadamu, mazungumzo yao mingi unakuta hakuna khairi ndani yake, illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa yule ambaye kwamba amesimama kwa lengo la kuamrisha watu sadaka, watu watoe sadaka, akazungumza kuhusiana swala hilo, au maarufin, au akasimama kwa ajili ya kuamrisha mambo mazuri, au islahin baina nnas, au kufitisha sulhu kati ya watu. Waman yafal dhalika bitighaa mardhati llah, na atakayafanya hayo kwa kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, waman yafal dhalik ibtighaa mardhati llah fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala asema atakayefanya mambo haya tuliyotaja, wa minha al-islah baina an-nas, fasawfa nu'tihi ajran azima, bila shaka mtu huyu tutampa ujira mkubwa sana. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tujue kwamba sisi sote ni Waislamu, na maadamu sisi sote ni Waislamu, Waislamu pia huko sana. Hivyo ndugu zangu katika imani, al-islah baina an-nas ni jambo adhima, ni jambo tukufu, ni jambo zuri mno katika dini yetu ya Kiislamu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wetu Muhammad sala na salamu zimwende, ala ukhbirukum bi afdali min darajati salati was-siyami was-sadaqa, je nikwambieni jambo ambalo ni bora mno kuliko daraja ya sala na funga na sadaka? As-salatu an-nafila. Qala islahu dhatil bayn, islahu dhatil bayn, kusuluhisha sehemu mbili, watu ambao watu wamegombana, ukasimama ukasuluhisha. Fa inna fasada dhatil bayn, hakika kwani kuharibika mambo yaliyopo katika mioyo ya watu, ukazungumza maneno mpaka ukaharibu, wakawa watu hawaelewani, فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كهاربو كهاربو ميام لا يواتو كهاربو مينينو يواتو كهاربو منهج يواتو kwa lengo la kupitinisha mpaka watu wakagombana wakawa mioyo imeachana badala ya kwamba ilikuwa iko pamoja. Jambo hili ni jambo ambalo kwamba ni halika, ni jambo linanyoa. Linanyoa nini? Linainyoa dini, yani linaporomosha thawabu. Ndo maana yake qala la aqulu ta'liqu ash-sha'ra, nikizama hivi simaanishi linanyoa vitu walakin ta'liqu ad-dina, jambo hili linanyoa dini, bimaana linaondoa thawabu za mtu ambaye kwamba alikuwa ashazipata yuko nazo, lakini akianza kuleta taharisi baina almuslimin mpaka watu wakapigia wakagombana, basi ujue jambo hili linamuondoshia thawabu zake na kinyume chake linamletea madhambi. Wal iyadu billah. Farahima Allahu imra'an ra'a baina ithnain adawa, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu yule ambaye kwamba ataona kuna watu wawili wana uadui. Faqama bi taqribi ba'dihim ila ba'd, akasimama na akaweza kuwakurubisha mmoja kwa mwingine. Bi ta'lifi wal islah, kwa kuwaunga na kuwafanyia sulhu. Na hii inamaanisha si lazima awe shekhe, hata wewe mzee wa mji, hata wewe kijana ambaye una hikima zako, unapoona watu wawili wale hawaelewani, ukafanya sa'i yako, ukaenda kwa huyu ukaongea naye, ukaenda kwa huyu ukaongea naye mpaka wakaelewana wale watu, hakika ujira wa jambo hili ni ujira mkubwa mno, ndugu zangu katika imani. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume alayhi salatu wa salam asema kullu sulama min an-nas alayhi madha sadaqa, kila kiungo katika mwili wa mwanadamu kinastahili kiungo hicho kutolewa sadaka. Kama mnavyofahamu ndugu zangu katika imani, mwanadamu katika mwili wake ana viungo 360, kila kiungo kimoja astahili kukitolea sadaka kiungo hicho. Kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams, kila siku ambayo jua la chomoza katika siku hiyo. Ya'dilu baina ithnain, mtu akafanya uadilifu kati ya watu wawili, uadilifu kwa kuwasuluhisha kwa uadilifu bila adala kabisa, hata kama mtu mwingine ni ndugu yake, mwingine ni mtoto wake, mwingine ni mkewe, mwingine ni mtu kando, basi akasimama barabara sawa sawa, akaambia wewe mwanangu umekosea hivi na wewe umemdhulumu huyu hivi, wa hakadha bil adli, kwa uadilifu kwa usawa kabisa. Asema alayhi sadaqa, mtu huyo atahesabiwa kama vile ametoa sadaka. وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ مَتَاعَهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً. أَوْ مُنْتُ akamsaidia mtu mwingine kwenye mnyama wake, labda ni mzigo akainua kuubandika katika mnyama yule, au ni beskeli au ni pikipiki, maadamu mzigo ule labda umedondoka au anahitaji msaada, ukamwelulia ukamsaidia ukauweka juu ya mnyama wake, basi wewe umefanya sadaka. Wal kalimatu tayyiba sadaqa, na maneno mazuri pia ni sadaka. Wa kullu khutwatin yaqtuha ila salat sadaqa, na kila hatua ambayo mtu anaipiga kuelekea msikitini, hiyo ni sadaka. Vijana kaeni, hamna kulala, kaeni, hiyo ni sadaka. Qala wa yumithu al-adha 'ani at-tariqi, wa yumithu al-adha 'ani at-tariqi, na kuondoa uzia katika njia sadaka, vile vile pia hiyo ni sadaka. Mahallu shahid, sehemu ya ushahidi. Ya'dilu baina ithnaini, mtu atakayefanya uadilifu kati ya watu wawili ambao wameteta wamegombana, au vikundi viwili ambavyo vimeteta vimegombana, ukafanya sulhu baina yake, basi ujira wake ni mkubwa, ndugu zangu katika imani. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. أم كلثوم رضي الله عنها زمان أسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وممتن عليه الصلاة والسلام على السلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. سيمو وانغو يولا نيسلويسا كتياواتو ما ناكني قوانبا أمرو سيوكو زنغو مزاتو وانغو ما دامو نيتفوتا نسلح yani uweza ukaondoka ukamwendea Juma, bwana Juma nimekuja kwako. Unajua bwana yule mwenzako mnogombana naye bwana yule kuni Saleh, eh? Mmegombana juzi bwana, nimekutana naye hapo bwana, ajuta Sheikh. Asema da, nimemdhulumu yule ndugu yangu. Natamani mimi ndio wote niko tayari yule bwana mimi nimuombe msamaha. Kumbe hata haja kumbia. Ha? Amesema hivyo, sema ah, basi kama kasema hivyo bwana mwambie hamna shida bwana. Mwambie tukutane Ijumaa tena, mimi ndio nitamwanza kumwomba msamaha. Ataona akapata njia kuenda kwa yule kule bwana Saleh, nimekuja bwana. Bwana mimi nimetuma bwana. Bwana Juma akanituma kwako. Asema bwana ule ugomvi basi. Kwani huwa nini tena ugomvi? Yeye yuko tayari kuomba msamaha. Asema mimi nilikuwa nasubiri hilo pia. Huku hajatumwa wala huku hajatumwa, lakini anafanya sahi kuhakikisha ataunganisha hizi nyoyo. Mwisho wanakutana, wanakuja, wanakumbatiana, wanasameheana, wanarudi kitu kimoja. Hivyo ndivyo Uislamu unavyotaka, ndugu zangu katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia maansar, ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iz kuntum adaa, mlipokuwa maadui, al-aus wal-khazraj, walikuwa kipigana pale Madina, vita haviishi. Mtume alayhi salatu wassalamu alipokuja, akaita sulhu pande zote mbili, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha. Asema uzkuru ni'mata Allah, kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi. Iz kuntum adaa, mlipokuwa maadui, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha nyoyo zenu. Siku ambayo kijana muansar alimkanyaga kijana muhajir, au kijana muhajir kwamba ndiye aliyemkanyaga kijana muansar, kisha mmoja katika hao akasema ya lal ansar, muansara itawansar wenzake, enyi mansar wenzangu, mko wapi huyo anamdhulumu? Muhajir na akasema ya lal muhajirin, enyi muhajirina wenzangu, mko wapi huyo anamdhulumu? Mtume alivyosikia haya maneno alikemea akasema, ma balu bid'a aljahiliya da'uha fa innaha muntina. Fanya nini hapa? Mbona nasikia watu wanaitana kwa miito ya kijahiliya ya kunusuriana kihamia tahamia aljahiliya, mioro ya kijahiliya ili neno liyateni liyateni, fa innaha muntina ni neno ni uvundo linanuka. Neno gani? Kuitana kwa ajili ya kusaidiana kwa ajili ya kiuansari na umuhajiri au kabila au kivyama fulani. Dini ya Kiislamu haiko hivyo. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni juu ya kila mmoja kuhakikisha anafanya juhudi zake kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inasonga mbele, sio kuirudisha nyuma. La, bimaana ikiwa kuna watu kuna sintofahamu, watu waelewani, basi kunayo haja watu waitane wasuluhishane mambo yaishe ili dini iweze kusonga mbele. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue ya kwamba hii dini si ya mtu, hii dini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi twapita, kila mmoja apita atakwenda kuulizwa na mambo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tuhakikishe katika hii dunia ni mpito, na maadamu ni mpito, kila mmoja anajitengenezea kile ambacho kitamsaidia kesho siku ya kiyama. Na miongoni mwa hayo ambayo yatakusaidia ni al-islah baina an-nas, kupitisha sulhu katika watu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. دوزان قد كإيمان إما كل حديثي كتبك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فممتم صلى الله عليه وسلم زمنه قسيمة لا يهل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. Mtume alayhi salatu wassalam asema si halali kwa Muislamu, si halali kwa Muislamu an yahjura akhahu, kumgura ndugu yake fauka thalathi layal, zaidi ya siku tatu, si halali. Na hii inazungumzwa hivi ikiwa ni mambo ya kibinafsi, labda mtu kamuingilia katika ardhi yake, kamtukana, kamsukuma, kamfija, kamdhulumu, wamepambana. Haijuzu kumgura mtu zaidi ya siku tatu. Ama ikiwa ni mambo yanafungamana na dini, fa huwa sahibu bid'a, ima ni mtu wa bid'a au ni mtu wa hawa, thumma yad'u ila bid'atihi, analingania bid'a yake, akamfikishia, akawa anaongea mbovu na anaendelea, akaona baada ya kuyapima maslah na mafsad, akaona wacha huyu nimfanyie hajri. Hii inajuzu mtu kumfanyia hajri, kama vile ambavyo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliwafanyia hajri kina Ka'b na kina Hisham pale walipokuwa hawajaenda katika vita vya Tabuk na wala hawana sababu, akawafanyia hajr, akawakata mwezi mzima na siku kumi mpaka ilivyoshuka Qur'an, laqad taba Allahu 'ala an-nabi walladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume na waumini. Aya tuendelee mpaka mwisho, akasemaje Allah, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, na wale watu watatu ambao wamefanya khilafu wakatofautiana na wenzao wakaacha kwenda katika jihad, na wao pia Allah akasema amewasamehe. Hawa walikuwa wamekatwa, tena wamekatwa vibaya mpaka wake zao walikatazwa wasilale nao. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ya dini. Mambo ya dini, mtu anaweza akakatwa hata maisha, lakini masala ya kawaida ambayo kwamba ni magonjwa ya kawaida, hayo haijuzu mtu kukatwa zaidi ya siku tatu. Na mambo yanayohusiana na dini ambayo kwamba mtu anawaka anaweza kukatwa kwa namna hiyo, ni kama hayo mambo ya bid'a. Lakini kama ni mambo ambayo watu wanaweza wakakaa wakasuluhishana maadamu wote ni manhaji moja, haina haja ya kufika huko watu mpaka wakawa watu wapiane migongo, mwenzake aje na huku yapita na huku. La, si katika manhaji salafi, si katika manhaji ya wema waliotangulia. Wema waliotangulia walikuwa mwili wao, miili yao ni kama mwili wa mtu mmoja, idha shtaka anu adhu, kama kiungo kimoja cha mtu kinaugua basi ni mwili wote unaugua, basi ndivyo walivyokuwa waumini wa zama za mtume alayhi salatu wassalam. Sasa sisi tutakikana tuwaige wale as-salafu salih, wema waliotangulia. Ar-rasul alayhi salatu wassalam asema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidi, jilazimisheni na kushika na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu. Kisha akasema as-sahaba, masahaba wangu, sahabati kan-nujum, masahaba wangu ni kama nyota, yeyote utakayemshika umeondoka. Hii ni kuonyesha sisi sote tunataka tupate manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, na wao walikuwa ni watu wanapendana. Na ndiyo maana alikuwa mtu siku moja katika moja ya ghazawat, vita vya mtume alayhi salatu wassalam na ni vita vya Uhud, masahaba walikufa 70, mmoja katika masahaba akawa ana kibuyu cha maji, amwendea mmoja yuko katika gharghara al-mauti, amwambie chukua maji unywe. Aangalia mwenzake kaanguka pale, asema naona ule mwenzangu kazidiwa, nenda kwa yule kwanza alafu utaniletea. Aenda kwa kule pale kwa yule mwingine, afika mwambia yule mwenzangu pale naona yeye ndo zaidi, amuona atapatapa, kampelekea mbio mpaka anafika yule bwana akata roho, aje kwa huyo katikati naye akata roho, aje kwa huyo mwisho akata roho. Angalia mahaba na mapenzi ya Waislamu walivyokuwa zama za mtume alayhi salatu wassalam. Sasa sisi tunatakana tuwe namna hiyo, tuwe ni watu wenye kupendana kama mwili wa mtu mmoja. Abu Ayyub al-Ansari. Katika hadithi hii, aelezea kwamba mtume kasema hivyo, kwamba haijuzu muislam kumkata muislam mwenzake zaidi ya siku tatu. Fayaltaqiyani, wanakutana wawili hawa, fayuridhu hadha wa yuridhu hadha. Huyu anampa mgongo huyu, na huyu anampa mgongo huyu, sio uislamu. Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Lakini eleweni, bora kati ya watu wawili hawa ni yule anayemwanza mwenzake kumpa salamu. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu, enyi waja wa Allah, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu, lakini ujueni, anna almuslimina baina ibadillah, kwamba wenye kupitisha sulhu kati ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lahumu rutabu samia walmahalu al-a'la, hawa wana daraja za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad hazu sharafa walujura alkathira, na hawa wamechukua utukufu na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaatuna ila almutaba'idina fayukaribunahu, ama wanawajia watu ambao wako mbalimbali katika miili yao na katika imani zao, wameachana hali ya kuwa manhaji yao ni moja, kisha wakaja wakawafanya ni kitu kimoja. Walladhina farakatuhum al-aradu ad-dani'a, au wale ambao wamegawanywa ni malengo ya kidunia, malengo ambayo kwamba hayana faida yoyote. Ya ikhwata ad-dunya dani'a, dunia ni kitu dhalili ndugu zangu katika imani. Al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala asema katika beti mwanzo mwanzo wa kitabu chake Riyadu Salihin, inna lillahi ibadan futana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wana akili sana. Limadha talaku dunia wa khafu fitana, waliitaliki dunia, waliipatalaka, waliiacha dunia kwa kuogopa fitina. Nadharu fiha, waliangalia katika dunia. Falamma alimu, walipojua kwamba hii dunia laisat lilhai watana, si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele, jaaluha lujjatan, wakaifanya dunia ni kama vile nini, bahari. Wattakadhu salih al-a'mal fiha sufuna, kisha wakayachukua matendo mema kama vile ndio jahazi ya kupitia katika hiyo bahari, yani dunia. Kwa muislamu katika hii dunia atakikana ajitahidi kufanya matendo mema, ajitahidi kuhakikisha anakuwa ni mja mwema mwenye vitendo vyema, maneno mazuri. Wa min dalik, na miongoni mwa hayo matendo mema, al-islahu baina an-nas, ni kupitisha sulhu kati ya watu. Ewe ndugu yangu muislamu, ikiwa unajua fulani na fulani, au nyumba fulani na nyumba fulani, kijana fulani na fulani, mzee fulani na fulani, hawaelewani, basi watakikana ufanye sa'i ya kuwasuluhisha, na sio kudodosha vijineno neno kwa ajili ya kufarakanisha. Hakika unakuelekea ni kubaya ndugu yangu katika imani. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja alipita kwenye makaburi mawili, yani makaburi, akasema innahuma la yu'adhabani, hawatu waliozikwa hapa hawa wanaadhibiwa, lakini hawaadhibiwi kwa mambo makubwa sana, lakini ni makubwa. Mmoja katika hapa kana la yasatiru min albaut, halikuwa hajistiri kutokana na mkojo. Mtu anakojoa alafu hajistiri, vijitete vya mkojo vyamrukia, hatumii maji, yani huyu yuko kwenye matatizo. Na mwingine kana yamshi bin namima, alikuwa kazi yake ni kutembea kusambaza maneno kwa lengo la kufitini. Huyu ni mtu mbaya sana. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tupitisheni sulhu kati yetu, na kama kuna mmoja katika sisi aliapa wallahi mimi mpaka nafa fulani sisemi naye, basi atakikana yeye aondoe hicho kiapo chake. Allah subhanahu wa ta'ala isiwe niyo sababu kwa kulitaja jina la Allah eti yeye awezi kukosana ndugu zake. Ha, Allah subhanahu wa ta'ala asema la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi imanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'am 10 masakin. Kwa hiyo kama umefanya hivyo, basi watakikana uwalishe maskini 10 min awsat ma tut'imuna ahlikum, tena vile vile kama unavyowalisha ahli zako nyumbani wakezo watoto wako nusu ya saa yani kilo moja na nusu takriban au kiswatuhum uweze kuwalisha basi wavishe au tahariru raqaba au mwasimtumwa huru ambaye hataweza vyote hivyo fasiyamu thalatha ayyam afunge siku tatu dhalika kafara aimanikum basi hilo ndio kafara ya ziapo jenu idha halaftum mtakapo hapa hata kama wewe umeapa mama fulani mimi sitasema naye mpaka nafa ha dunia sijifanyeje muislamu atakiwa hizo watakikana uondoe kiapo chako hicho na usemani na ndugu yako muwe ni kitu kimoja kwa kuwa nyinyi ni waislamu ila tu utatoa kafara la kiapo ambalo ndio hilo nilotanguliza hapo unaanza kualisha kwa maskini 10 huwezi uwavishe huwezi umwache mtumwa huru watumwa wakura sasa hivi sawa funga siku tatu kisha endelea na mambo yako utakuwa umetoa kafara ya kiapo chako ambacho umekizungumza ndugu zangu katika imani ya kuzungumza ni mengi sana katika mlango wa al-islah baina an-nas lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiliza mawaidha na wenye kuyafuata rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim واهدنا الى الحق والى طريق المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله